Det är inte många som spelar likadan som Victoria. Till att vara 18 år så kan man se en ganska fin ul i spillingen. Så fortsatt hos hon så hon är på god väg. Thank you.